sous-marin. Baye bisi e bivenema ele kaki na moziki e. Mobali akabi matoi na songi songi ya kisasa. Abotoli alliance na lata na mosapi. Bambanda basali feti ya koseka e. Si e vivele ma ele kaki na moziki e. Mobali akabi matoi na songi songi ya kisasa. Abotoli alliance na lata na mosapi. Bamba na basali feti ya koseka e. Mobali akabi matoi na songi songi ya kisasa. Abotoli alliance na lata na mosapi. Bamba na basali feti ya koseka e. mobali feti ya koseka bagane mobali oh sumare mama bakoteli mobali sumare bagane mobali oh sumare mama kisa samboka kotika mobali te bako profite oh sumare mama bamba na basali feti ya koseka bagane mobali Bakoteli mobali sumare bagagne mobali Oh sumare mama Kisa samboka kotika mobali te bakoko